Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, ses tellerimdeki rahatsızlık dolayısıyla birkaç haftadır ders yapamadım. Şifa-ı Şerif, Kavaid-i Rakaat hep kaldı. Geçen perşembe de sohbet yapamadım. Hala da doktorlar müsaade etmiyorlar ama kısa bir şey de olsa sizlerle buluşmak istedim. Hem bir nödül oluşmuş, hem kısa bir konuşmadan sonra kuruyor tamamen. Ve iltihap vardı işte, antibiyotikler falan vesaire kullandım ama şu anda da tam geçmiş değil. Dualarınızı beklerim. Bir an evvel seslerim rahatlasın da size sohbetler edebileyim. Dersimizin bidaatinde şehit askerlerimize okuyalım. Orkun Eyce, Sertaç, Yavuz Eş, Hüseyin Yırtıcı, Serdar Temelli, Emre Dokumacı, bunlar askerlerimizden şehit olanlar. Rabbim cümlesine garık aygarık rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin, şehadetlerini kabul eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, ailelerine sabrı cemil ecil ihsan eylesin. Amin. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل شأنك وجل جلالك عما نوالك ولا على غيرك يا رب العالمين سن فضل كرمنا يا ربي hediyelerimizi kabul eyleyip isimlerini zikrettiğimiz şehitlerimizin ve bundan evvel bu vatan için mukaddesatımız için şehit olan cümle şehidamızın ervahını için hediye eyledik. Vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Allahümme salli aleyhi sahibi ve sellem. Ayrıca kelime-i tevhidler okunmuş. 70 bin kelime-i tevhidler herkes kendilerinin cehennemden fidyesi olarak ruhaniyetlerine hediye etmişler, göndermişler. Onun için dua da istediler. Ben bir sohbette söylemişim. Demek 70 gün olmuş. O tamamlanmış yani. Her gün 1000 tane okunsa demiştim. Ben tabii unutuyorum, dünya kadar olaylar geçiyor başımda. Maşallah unutmayanlar var demek ki, yapmışlar. Allah fazl-ı keremiyle onlara muamele eylesin. Şimdi sonunda kısa bir dua edelim. İnşallahurrahman. Şimdi okuduğumuz derslerde günahların insan üzerindeki kötü etkisi ve son nefesteki maazallah suyu hatimeye, kötü sona sebebiyet vermesi hakkında bazı dersler yapıyorduk. İbn-i Ebi Hacer'e Hazretlerinin Civarul Ahyar fi Daril Karar isimli eserinden kaldığımız noktada buyuruyor ki günahlar insanın işlerini zorlaştırır. Takva maddi manevi kapıları açar, haramlardan sakınmak İnsanın işlerini, dünya ahiret işlerini kolaylaştırır, günahlar zorlaştırır. Bunları biraz anlatmıştım. Yine böylece günahlar bir karanlık getirir. İnsan gece karanlığını hissettiği gibi kalbinde de bir karanlık, bir vahşet, bir yalnızlık hissi, ibadetlere karşı soğukluk ve Allah dostlarına karşı soğukluk ve ilim meclislerinden uzaklık hisseder. Bu da büyük bir tehlike arz eder. Çünkü ilim meclisleri, sohbet meclisleri, zikir meclislerine katılmak insanın ruhunu açar. Karanlığı giderir, nur ihsan eder. Ama bunun aksine günahlar da karanlık ihraz eder. Yine buyuruyor, günahların zararlarını anlatırken kalbi zayıflatır, vücudu bedeni zayıflatır. İşte içkinin, kumarın, faizin, fuhşun, livatanın, lezbiyenliğin, eşçete bütün bunlar. Pis işler, mikroplu işler, neces işler, habis işler, Kur'an-ı Kerim bunlara beyan ediyor yani. Ayetler, hadisler bunların pisliğine dikkat çekiyor. Zaten وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Ne haramsa o pistir. Çünkü Allah-u Teala ne buyuruyor? Habibin pis işleri onlara haram ediyor. Yani haram olduğunu beyan ediyor. Haram eden Allah'tır. Beyanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dendir. Demek ki haramsa pistir. Pisse haramdır. Pis işler. Bunlar kalbi zayıfletir, bedeni zayıfletir, ömrün bereketini azaltır. İnsan 100 sene yaşar, bereketini görmez. İmam Nevevi 40 sene yaşar, İmam Gazali 50 sene yaşar. kıyamete kadar okuyup bitiremeyeceğin kadar ilimler bize bıraktılar. Çünkü ömürlerinde bereket var. Ömürlerini kısaltır, bereketleri mahveder. Çünkü iyilik yapmak, hayır yapmak, ana babaya ikram yapmak, bunları hoşnut ve razı kılmak vesaire, yetimlere, miskinlere, dullara efendim, ihtiyaçlarını giderecek şekilde tasaddukta bulunmak, bunlar ömrü uzatır, bereketini artırır. Bunun tersi günahlarda ömrü kısaltır, bereketini mahveder. Yine günahların insanın başına açtığı belalar, günah günahı çeker. Hani bir laf var, para parayı çeker. Doğrudur. Çünkü insanın sermayesi varsa, parası varsa bir yatırım yapıyor, bir iş geliyor. Ondan sonra yine parası şu anda ekonomik tabii sıkıntılar çok memlekette. Fakat parası olanlara da fırsat ve imkanlar çok. Nakiti olanlar için her şey ucuza satılıyor. İnsanlar sıkışıyor, sıkışınca arsasını, evini bilmem ne, değerinin altına satıyor falan. Bu noktada işte parası olana da fırsat çıkıyor. Para parayı çeker. Ama işte günah da günahı çeker. Ve efendim emsalini insanın kalbine eker, zera eder ve insan artık o hale gelir ki o günahı bırakmaktan zorlanır ve o günahı terk etmek ona ağır gelir. Böylece günahlar onu esir alır. Selef-i Salih'in geçmiş büyüklerimizden bazıları ne buyurmuşlar? اِنَّ مِنْ اُقُوبَةِ السَّيِّيَةِ السَّيِّيَةَ بَعْدَهَا Bir günahın cezası nedir? Bir insan bir zina yaptı, Allah muhafaza, içki içti, Allah muhafaza. Kumara oynadı, faiz aldı, faiz, efendim. Bunun ukubeti, Allah'ın bunun cezası nedir? Bunun cezası, اَسْسَيِّيَةَ بَعْدَهَا Peşine bir kötülük daha nasip olur. Bir günah daha nasip olur. Günah günah çeker. Zina zina çeker. Yalan yalan çeker. Gıybet gıybeti getirir. İftira iftira getirir. Ve bu normal hale gelir. En büyük tehlike alışkanlık haline alır. İnne min sevabil hasenetil hasenete ba'deha. Bir güzel amelin sevabı, mükafatı nedir? Onda peşine bir hasene gelir. Peşine bir sevap gelir. Sevabın peşine, yani sevaplı amel, güzel amel yapar, bir namaz, namazı çeker. Bugün kılar, yarın da kılmak nasip olur. Ondan sonra oruç tutar, nafile bir oruç, pazartesi günü perşembe tutmak da nasip olur. Onun mükafatı olarak. Bu sene Muharrem'i tutar, Aşure'yi tutar, Arafa gününü de tutmak nasip olur. Berat gecesini ihya eder, Kadir gecesini ihya da nasip olur. Sevap sevabı çeker. Büyük günahların özellikle ukubatından ve insanın başına açacağı belalardan ve Allah'ın Celle Celaluhu bunlara karşı vereceği cezalardan en büyüğü nedir? اَنَّا تَخُولُ الْعَبْدَ اَحْفَجَ مَا كُلُّ لَا نَفْسِهِ Kulu en muhtaç olduğu zaman da kula hıyanet eder. Günah, insanın en ihtiyacı olduğu bir anda, ölüm anında, son nefeste, işte mahşerde neyse. En tehlikeli geçitler yani. Şu anda biz rahatız, yiyoruz, içiyoruz, bir sıkıntımız yok sanıyoruz ama önümüzde çok tehlikeli geçitler var. İşte günahlar insana bu noktada hıyanet eder. İnsanın nefsi kendisi de kendine, uzuvları da aleyhine şehadet eder. Kendi azası hıyanet eder. Kalbi ona hıyanet eder. Ölüm anında dili hıyanet eder. Ne demek dili hıyanet eder? Kelime-i tevhidle ölen cennete girdi. En kâne âhiru kelâm ilâ ilâhe illallah tehalel cennet. Son sözü kelime-i tevhid olan cennete girdi. Şimdi bu cennete girmek varken, son sözü kelime-i tevhid nasip olmak varken, büyük günahlar yapmışsa, tevbe de etmemişse, son nefeste dili ona hainlik eder. Ne demek? Diline kelime-i tevhid gelmez. Kelime-i tevhid okumak onun lisanına, diline nasip olmaz. Onun için tehlike büyük. Kalbi hainlik eder. İmanla ölemez. Son nefeste nuru söner. Çünkü günah karanlıkları üst üste biner. Zaten zayıf olan iman nurunu hepten söndürür. tam Allah-u Teala'nın huzuruna ruhu intikal edeceği vakitte kalbinden, dilinden bir yardım alamaz. Zikir babında Allah-u Teala'yı düşünme, tefekkür etme babında hiç yardım alamaz. Aksine onlar ona terslik eder. Çoğu kere tevbe nasip olmadan ölüm gelir çatar. Nasıl denk getireceksin? Öleceğini nasıl bileceksin? Mektup mu gelecek? E-mail mi gelecek sana Azrail Aleyhisselam'dan? Onun için Badiru bir tevbeti kabul etmiyor. Ölümden evvel tevbeyi acele edin. Daha benim ölümüme çok var. Yaşım genç. Sen öyle san. Bizden nice gençler patır patır ölüyor. Nice bizden sağlıklı insanlar öldü gitti. Sorsan baksan, benim çoktan ölmem lazımdı bu kadar hastalıklar. Onların çok daha sağlıklı yaşaması lazımdı. İşte bir şey belli değil. Bir şey belli değil. Onun için ölüm gelmeden tevbeye acele edin. Bu ne demek? Hemen tevbe edin. Helekel müsevvifun, tevbeyi yakında yaparız yakında diyenler helak oldu. Ne demek? Tevbesiz öldü. Tevbe nasip olmadı. Onun için kalbini ıslah etmeden, Allah-u Teala'ya inabe etmeden, bir yöneliş gerçekleştirmeden ölüm gelir. Mevla öyle buyuruyor. وَنِيبُوا لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتِيَكُمْ الْعَذَابِ Yani Rabbinize inabe edin, Rabbinize yönelin, Rabbinize teslim olun. Ondan sonra azap size bahteten ansızın gelir. وَاَنْتُبْ لَا تَشْعُرُونَ Siz hiç farkında olmazsınız. Hiç beklemezsiniz o vakitte azap gelecek, ölüm gelecek, deprem gelecek, yel gelecek, sel gelecek, yıldırım gelecek, büyük bela gelecek, ölüm gelecek. En büyük musibet bir insan için. Hiç bunu hissetmeden ansızın azap gelir çatar. O vakit gelmeden Rabbinize yönelin, tevbe edin, teslim olun. Salih ameller işleyin, günahları terk edin. Ya sonra çok pişman olursunuz, iş işten geçer. Sümelatun sarun da var, sonra yardım olunmazsınız. Size Allah yardım etmez. Celle Celal, melekler yardımcı olmaz. Uzuvlarınız bile aleyhinize gider. Kalbiniz, diliniz, eliniz, ayağınız aleyhinize konuşur. Şahitlik eder. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sonra şeytan ölüm anında size galebe çalar. Saldırır. O dehşetli anda imanınızı kapar kaçar. Kelime-i şehadet okumanız müteazzir olur. Müteassir olur. Yani çok zorlanır. İmkansız hale gelir. Birçok insanlar İbn-i Ebi Hacer Hazretleri bak burada yazıyor. Vefat anında birçok insanlar gördüm. Onlar bu duruma düştüler. Kelime-i şehadet getiremediler. Ya hatta bazısına La ilahe illallah söyle diye telkin yaptılar. İşte Lakkinu mevtakum La ilahe illallah. Ölüm döşeğinde olanlarınıza kelime-i tevhid telkin edin. Hadis-i şerifinden amel etmek üzere. Böyle yapıyor. Tamam, baygın olsa, komada olsa falan mazurdur. Son hali muteberdir. Ama ne diyor bak dikkat et. La estatı ve nekulaha. Bu kelimeyi söylememe gücüm yetmiyor. Peki söylemeye gücüm yetmiyor, söylemeye gücün yetiyor. Dilin konuşuyor. Cümle kuruyorsun. Niye la ilahe illallah diyemiyorsun? La estatı ve nekulaha. Daha fazla harf var, kelime var. Bunda daha az harf var, kelime var. Niye söylemeye güç bulamıyorum diyorsun da La ilahe illallah diyemiyorsun. Bazıları öyle dediler. Kad hile beyni ve beyna. Benimle bu kelimenin arasına engel sokuldu. Engel yani demek konuşturulmuyorum. Söylemek istiyorum, söyleyemiyorum diyor. Daha ne anlıyorsun ya? Onun için tehlike büyük. Alaaddin Hazretleri Şeyh Şemsüddin Kudüs'te Sahrat-ı Beytil Makdis Mescid-i Aksa'nın mukaddes kayanın olduğu, o işte altın kubbenin altındaki mübarek cennet kayasının olduğu yerde imamlık yapan Şeyh Şemsüddin Hazretleri. Ona bildirmiş Alaaddin Tuhan Hazretleri'ne. O da İbn-i Ebi Acele'ye bildiriyor. Hep senetli işler yani. Ya. Şam'da de demiş, ondan sonra bir işte hastaneye girdim. O zamanki hani şey olarak, hastaların bakıldığı yerde falan. Baktım bir adam döşeğinde, yani canı çıkıncaya kadar otomatiğe bağlamış. Lillahi fels, lillahi fels, lillahi fels. Allah için bir kuruş ver, Allah için bir kuruş ver, Allah. Dileniyor muymuş, paramı istiyormuş, bilmiyorsun. Hayatında ne yaparsan temutune kemateş. Yaşadığınız gibi öleceksin. Zikre dilini alıştır, lafz-ı celale alıştır, kelime-i tevhide alıştır, salavat-ı şerife alıştır. Salavatullahi melâketi ve enbiyâhi ve rusulî ve cemî'i halkı. Muhammedin ve alâ el-Muhammedin ve aleyhi ve aleyhi mussalâtu ve selâm ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Ne büyük salavat. Her gün 3 kere okunuyor, cuma günü 100 kere okunuyor. Bunun fazileti bitmez. Hadis-i şerif var. Halid-i Bağdadi Hazretleri bunu zikretti. Yüce Şeyh'imiz. Bu hadis-i şerifi yani hadis-i şerif tabi hadis kaynaklarında zikrediliyor. O da müridanına, ihvanına cuma günleri 100 kere okumalarını tertip etmiş. Nerede şey? Tarikat. Tarikatın adı kalmış. Nakşi tarikatı, Müceddidi tarikatı, Halidi tarikatındanız, Halidi tarikatındanız. Ne salavat okur, ne zikreder, ne bir şey. İşte. Tarikatın adı kalmış. O isimleri istismar ederek birileri bir yerlere geliyor, holdingleşiyor, ticaretler yapıyor, karlar elde ediyor, devlete girmeye çalışıyor, kadrolaşmaya çalışıyor. Zikrine gelince Halid-i Bağdadi sana ne öğretti? Her cuma günü 1000 kere Allah'ım salli ala Muhammed'in nebiyil ümmi, 1000 kere. Sen bu zikirleri, tarikata girmişsin, bu zikirleri yap. Halid-i Bağdadi'nin yolundayım diyorsun. Okuyor musun 1000 kere cuma günü salavat diyorsun? Delali Hayrat okuyor musun? Yok. Halid-i Bağdadi'nin virdini okuyor musun? Ondan sonra yok. İmam Rabbani'nin verdiği vazifeleri yapıyor musun? Yok. Şan-ı Aşma Hazretleri'nin öğrettiği zikirleri yapıyor musun? Yok. Murakabe yok. Rabuta yok. Hiçbir şey yok. İşi gücü varsa dünya, yoksa dünya sonrası. İşte tarikattayız, şöyleyiz, böyleyiz. Geç o işleri. İşleri geç. Dilini neyle meşgul ediyorsan, kalbini neyle meşgul ediyorsan, öyle öleceksin. İsimler seni kurtaramaz. Maddi bağlılıklar, görüntüdeki intisaplar asla seni halas edemez. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bundan daha büyük delili var mı? Devamlı ağzında zikir olması lazım mı? Mübarek adam ya. Ondan sonra Abdülhak İşbili Hazretleri büyük alimdir. Onun Kitab-ül Akıbe diye bir eseri var. Çok kıymetli. Ölüm ve ahiretle alakalı. Akıbet yani son. İnsanın sonu tabii. Son nefes. Onun neticesinde kabir, mahşer, sırat, mizan ilgili konuları işlemiş onda. İşte o konularda bir ders serisi yapmak istiyorum. Ölüm ve ahiret halleriyle alakalı. O kitapta öyle buyuruyor. Sü-i Hatime'nin yani son nefeste imansız ölmenin çok sebepleri var. Buraya götüren yollar var. Bu kapıyı açan işler var. Bunların en tehlikelisi diyor, en büyüğü. Dünyaya yönelmek, dünyaya yönelmek derken geçim sağlamak için helal rızık peşinde koşarak işe gitmek, gelmek değil. Çünkü devamında ne diyor? Ahiretten yüz çevirmek. Yani ahiretten yüz çevirmek alamet nedir? 5 vakit namazı kaçırıyorsan, cemaatle kılmıyorsan, tadil erken riayet etmiyorsan, abdestini, kuşunu düzgün almıyorsan, el-i sünnet itikadını tahsiye etmiyorsan, okumuyorsan, dinlemiyorsan, sohbet dinlemiyorsan, ilim meclislerine katılmıyorsan, bu o zaman varsa dünya, yoksa dünya olur. Ama bir adam günde 8 saatini, 9 saatini neyse dünya işine, zaruri ihtiyaçlarına ayırıyor. Bu arada farzlarını, namazlarını, sünnetlerini kılıyor. Haramlardan sakınıyor. Geri kalan vaktinde de işte 8 saat uykusudur, yemeğidir, bilmem nesidir, çoluk çocuğuna falan. Bir 8 saatini de en az. Olmadı 7, olmadı 6, olmadı 5, olmadı 4. Zaten farz namazları toplasan ancak belki 1 saat sürer. Sünnetleri falan, abdestlerin falan dahil edersen. 3-4 saat de bir insan zikre ayırması lazım. İbadete ayırması lazım. İbrahim Aleyhisselam'a vahyedilen suhuf-i İbrahim'de böyle buyuruluyor. Bir Müslümanın Allah ile arasında zikir için, rabıta, murakabe için, tefekkür için vakitler ayırması lazım. Tayin etmesi lazım, belirlemesi lazım. O vakitlerde Allah'ın zikriyle meşgul olması lazım buyuruyor. Demek dünyaya yönelmek, ahireti terk ederek. Yoksa dünya işini, ticaretini, helalından geçimini kazanmak o ibadet sayılır. Çoluk çocuğun nafakası çıkacak, haram mı yedireceksin? Milletten mi dileneceksin? O ibadet. Ama farzları, ibadetlerini kaçırmazsan ibadet. Yoksa haramlara karıştırırsan ibadet olmaz. Dünyadan, ahiretten yüz çevirmek, dünyaya atlamak, atılmak, günahlara, masiyetlere cüret ve cesaretle ikdamda bulunmak, yani atılmak. Hiç kimmiş, kumarmış, faizmiş, fuhuşmuş, yalanmış, dolan, gıybetmiş, dedikoduymuş, iftiraymış. Vur beline. Hiç çekinmiyor ya o bir haramdan. İşte bunlar son nefesi tehlikeye götüren insanlar. Bazı günahlar insana galip gelir. Herkesin her günahı olmaz. Kimi zinacıdır, kimi livataya yönelmiştir, kimi lezbiyenlik yapar, kimi faize düşkündür, kimi çok gıybet, iftiraya düşkündür, kimi işte kibir, insanlara hakaret eder ve efendim üstten bakar falan. Bunlar her biri büyük günahlar tabii. Bazı insanda bazısı fazla olur. Her insanda hepsi olmaz. Ondan sonra bir türlü efendim günahlara atılma hali onda baskın gelir. Efendim artık o günahlar, o dünyacılık, o dünya hırsı, tamahı, merağı, onun osu var, bunun busu var. Benim niye yok? Allah'a itiraz, kazaya kadere rızasızlık ve hoşnutsuzluk ve neticesinde helal haram demeden efendim maddi isteklerine kavuşma hırsı kalbine malik olur. Yani adamın kalbini sahiplenir. Aklı başından bu şekilde gider. Kalbindeki iman nuru söner. Artık ona hiçbir vaaz nasihat tesir etmez. Hiçbir tezkire, öğüt onu etkilemez. O öyle daldırmış giderken aniden ölüm gelir. Ondan sonra dünyası da elinden gider. Ahiretinde zaten kazanmadığı için hasıra dünya ve ahiret. Der ki o husranül mübin. Dünyayı da kaybetti. Ahireti zaten kazanamadı. İşte aşikare bir zarar, ziyan, sonsuz hayatta, ebedi ahirette cehennem ve azap. Bu kişiler hakkında efendim tahakkuk eder. Gerçekleşir. Bu ne büyük bir bela ya. Şu millete baksana ya. Şu haberlere, şu reklamlara, şu WhatsApp'lara, Instagram'lara, bilmem ne. Şuradaki yani ne dünyaya yarayan, ne ahirete yarayan. Hani oradan bir ticaret yapan, alıp satan, insanların istediği faydalı şeyler için falan kurulmuş siteler. Bunları kastetmiyorum. Ve lakin yani bu milyonlarca, milyarlarca paylaşımın çoğu ekseriyet itibarıyla hiç Allah'tan, ahiretten, ölümden, kabirden, helaldan, haramdan bahseden bir şey değil ya. Tamamen dünyayı tezyin edici, süsleyici, günahları teşvik edici, müstehcenliği teşvik edici efendim olaylar. Yani insanlara dünyayı sevin, dünyadan umudunuzu kesmeyin, İşte efendim dünyaya bağlanın, hayata tutunun falan telkinleri. Tamam, biz de o telkinleri yapıyoruz. Ama niye ümidi kesmeyin? Ahireti kazanacağınızdan ümidi kesmeyin. Hayata tutunun. Çünkü neden? Koy verirseniz, boş verirseniz ahiretinizi de kaybedersiniz. Yaşamak durumundasınız. Allah'ın verdiği cana bakmak durumundasınız. Sağlık saatinizi korumakla mükellefsiniz. Bu manada tabii ki intihar mı edeceksin? Aç susuz kalıp uzuvlarını mı tüketeceksin? Ciğerini, kalbini mi bitireceksin? Biz de diyoruz ki hayata tutunun. Ama biz ne manada diyoruz onu? Sağlıklı bir hayat sürüp orada ibadet vazifelerimizi, kulluğumuzu ifade edip Allah'ımıza huzur üzere kavuşalım. Biz bunu çok konuşuyoruz. Onlar içki içmek için, kumar oynamak için, film seyretmek için, fuhuş yapmak için bilmem ne bilmem ne. İşte efendim kuvvetlerinizi kaybetmeyin, moralinizi bozmayın, işte hevesinizi efendim taze tutun falan. Bu mealde paylaşımlar yani. İnsanları mahvettiler. İnsanlar da böyle. Onun için dünya insana o kadar etki yapıp işler, güçler efendim tesir edip de bir insan namazsız, abdestsiz, zikirsiz sabah oluyor, akşam oluyor, güneş batıyor, güneş doğuyor. Allah-u Teala bu kadar ayetleri zuhur ediyor. Aylar, yıldızlar, gezegen yani göklerde nice ayetler, yerlerde nice ayetler, içimizde nice ayetler tecelli ediyor. Hal böyleyken sen bütün ayetlerden yüz çevirip sadece dünyayla uğraşırsan, tabii ki son nefeste kelime-i tevhid nasip olmaz. İşte Abdülhak İşbili Hazretleri onu buyuruyor. Benim de tanıdığım bir adam vefat ediyordu diyor. Ben de yanında bulundum. Yanındakiler telkin yaptılar. Kul la ilahe illallah. Kelime-i tevhid oku söylediler. La ilahe illallah. Zikret dediler. O da başladı konuşuyor yani. Ölüm döşeğinde herkes baygın olmaz. Konuşarak ölenler de var. Efendim ne diyor? Falan evde şu duvarı işte düzeltin. Demek ki çok evleri var falan. Falan bostanda bostanı varmış bahçesi. Falan bostanda işte efendim çiftlik diyelim şimdi. Çiftlikte şurayı düzeltin. Şurasını tamir edin. Şurasını efendim imar edin. Allah Allah. Ya ahirete gidiyor. Adama kelime-i tevhid oku söylüyorlar. Bostan mı kaldı? Ev mi kaldı ya? Gidiyorsun sen Abbas yolcu, ahiret yolcususun. Bıraktıklarından hiçbir fayda görmeyeceksin maddi manada. Ancak ahiret hesabına geçirdiğin sadaka vererek, vakıf yaparak, hayır yaparak ahiret hesabına geçirdiklerinden başka bir hayır görmeyeceksin. Bir daha o bostana, o çiftliğe dönmeyeceksin. Bir daha o eve girmeyeceksin. Seni hemen alacaklar, morga kaldıracaklar. Bir gece bile bekletmeyecekler. Ölü o evde durup da bizi, moralimizi bozmasın bize, bize uğursuzluk getirir diyecekler. Çoluğun çocuğun seni paketleyecekler yahu. Sen hala ölürken şu evin şurasını yapın, bu bostanın şurasını düzeltin ya Rabbi. Neden? Evini tamir yapmak günah mıydı? Değil. Bostanın çiftliğini imar etmek, mamur etmek, ekmek pişmek günah mı? Değil. Sevap bile olabilir iyi niyetle yapıldığı zaman, rızık için falan. İnsanlara dağıtmak için. Bu sevaptır haddi zatında. Bunda bir sorun yok ki. Ya bu ne adam niye bu hale düştü? Çünkü namaz, abdest, zikir, zikir, zikir kalbe işlememiş, dile işlememiş, Allah'ı zikretmemiş. Celle Celaluhu, kelime-i tevhid okumamış. Salavat-ı şerif okumamış. Bakiat, salihat, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, vallahu ekber. Bunları söylememiş. La havle ve la kuvvete illa billah dememiş. Yani zikir onda meleke olmamış, zikir ona yerleşmemiş. Sadece dünyayla uğraştığı için ölürken onu söylüyor. Yoksa bir adam İslam'ı yaşar, ibadetini, zikrini yapar, taatını yapar, haramdan sakınır. O arada çiftliğine de bakar, evi de varsa evini de tamir eder, tadilat da yapar. Bunlarda bir sorun yok. Ama musibetlerin en büyüğü, insanın imansız ölmesine sebep olan en büyük tarik, vesile, dünyacılık. Dünyaya çalışmak değil, helaldan kazanmak değil, dünyacılık. Ahiret hiç hesaba katmadan sade dünyaya bağlanmak. maalesef günümüz insanının materyalist yapısı, maddeperest durumu, bu ne diyorsunuz adına, işte efendim emperyalizm midir, şudur mudur, bu mudur, Amerika'nın, Avrupa'nın, Yahudi'nin maalesef İslam alemine, Müslümanlara ve Türk milletine, bu milletin Müslümanlarına arz ettiği bu şehevat, bu can çeken lezzetler, haram şehvetler, bu tesvilat, bu tezyinat, bu tertibat, bütün bunlarla insanlar namazda bile Allah'ı düşünmüyor. Namaz kılan bile Allah'ı zikredemeden namazını bitiriyor, paldır palaz kalkıyor gidiyor. Hemen cep telefona bakıyor. Daha selam veriyor, benim namazım kabul oldu mu, kabul olmadı mı? Namazın akabinde okunacak kelime-i tevhid zikirleri var, namazın akabinde okunacak istiğfarlar var, namazın akabinde okunacak virtler var, ayet-i kerimeler var. En kısası bile 5-10 dakika sürer. En kısası bile. Uzununun sonu yok. Öbür namaza kadar uzanacak kadar evrad-ı ezkar var. Ama en kısasından bile sünnet-i seniye, sünnet-i kuvvetli sünnetleri bile ele alsak. Namazlardan sonra 3. cilt, ezkar kitabın 3. cildi hazırlanıyor. O bundan bahsediyor. Sırf namazlardan sonra okunacak. Bir cilt kitap 500-600 sayfa olacak. Sırf namazlardan sonra okunacak. Tabii bunun için de bir insan kendine tercih yapıp, vakti müsait olmayanlar, mesela en azından 1-2 sünneti yerine getireyim diye. Tabii akşamla sabahtan sonra farklı, çok fazla. İkindiden sonra biraz farklı. 5 vakitten sonrakiler genel ama sabah akşam okunacaklarda çok özel zikirler var. Cuma namazından sonra çok özel zikirler var. Rızık bolluğu için vesaire. Önümüzdeki dergide çıkacak, yani Kasım dergisinde o bazı dualar ilk olarak çıkacak, arz edilecek size. Mücerrebat-ı Senusiye'den. Şimdi bir insan bu kafirlerin süslemelerine, yaldızlarına o kadar bakarsa, aldanırsa, namaz da kılsa, oruç da tutsa, nafile oruç da tutsa, zikir yapsa, aklı başında kalmaz ki. Kafası yerinde değil, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ya görmüyor musunuz? Namaz biter bitmez herkes cep telefona bakıyor ya. Bu nedir ya? Hemen internete giriyor ya. Sen evliyaullah namazdan kalkamaz, namaz bittikten sonra sararırdılar, morarırdılar. Takatları kalmaz. Böyle ayağa kalkamazlar. Daha abdest alırken Zeynel Abidin, İmam Seccad, Ehl-i Beyt'in imamı radıyallahu teala solup sararır. Oturur böyle abdestten evvel böyle birkaç kere baygınlık geçirecek gibi haller falan. Derlerdi efendim, efendi hazretleri ne oldu size falan. Ya kimin huzuruna çıkacağım? Allah'ın huzuruna çıkacağız şimdi namaza buna. Abdest bunun kapısı buradan başlıyor yani. Daha abdestteyken etkilenmeler başlıyor. Oho bu abdest şap şuf. Neresi ıslandı, neresi kuru kaldı. Ondan sonra pat küt namaz biter tak hemen telefon. Kâhmet getirirken zaten telefona bakıyor, bilmem ne koyuyor. Namaz biter mi? Ya benim namazım kabul oldu mu? Allah bu namazı paçavra gibi suratıma çaput gibi red mi etti? Yoksa benim namazım kabul mü oldu? Bunları hiç hesaba katmadan efendim insan biraz muhasebe yapar. Hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Allah'ın melekleri tarafından hesaba çekilmeden, Allah tarafından hesaba çekilmeden önce bir nefsinizi hesaba çekin ya. Vezinuha kablen tuzenu. Allah'ın mizanında, terazide tartıya tartılmadan bir kendinizi tartın ya. Namazım nasıl, orucum nasıl, zikrim var mı, ibadetim var mı? Bu dünyacı adamlarla oturan kalkanlar, ben oturup kalk buyurun. Ne oturup kalkmıyorsun? İnternetler, işte bütün YouTube'lar, Instagram'lar, bunların çoğu Yahudinin, Siyonizmin halkı, Müslümanları tüketime yönlendirerek, harcamaya yönlendirerek, hem maddi zararlara sürüklemesi için, hem de manevi zararlar, vaktini çalmak, aklını çalmak, kalbini meşgul etmek, ibadetini alıkoymak için efendim arz ettiği, arz endam ettiği mecralar bunlar. İnsan kendini bu kota kaptırır mı ya? Ben üzülüyorum, benim çoluğum çocuğum da müptela. Yani internet, yani 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8 saat zikir ibadet yapması gereken bir insan, ilim tahsil etmesi gereken bir insan 6-7 saatini telefonda, internette geçirir mi ya? Hadi ilim sohbeti dinlesen anlarım. İlmihal dersi dinlersin, itikat dersi dinlersin. Hoca efendinin sohbetlerini dinlersin. Bunu bu anlarım. Ama sen ne yapıyorsun arkadaş? O ne yemiş, bu ne içmiş, bu ne satmış, bu ne almış. O dizide kim oynamış? Onun başına olmuş, onun sonuna olmuş. Yazık değil mi gençliğinize, yazık değil mi ömrünüze, yazık değil mi ahirete gidiyoruz. Nefeslerimiz tükeniyor, bir daha dünya dönmeyeceğiz. Bir daha dünya dönmeyeceğiz. Altın, gümüş bulunur, vakit bulunmaz. Dolar, euro bulunur, vakit bulunmaz. Bir nefesinizi zayi etmeyin ya. Ya dininize, ya dünyanıza, ya ahiretinize. Yarayan bir iş yapın be kardeşim. Allah rızası için rica ediyorum. Şu, bırakın şu mahalle ayağın işleri ya. Ya bizim hocalar da böyle ya. Enine gelen tweet atıyor. Enine gelen bir fuzuli milleti meşgul ediyor. Bilmem ne Yani bizim İsmail Han hocalarında da çok var. Ha şimdi bizim bir meselemiz hakkında. Bir televizyon programına telefonda kaldı. O bir tweet atıyor, bu bir tweet atıyor. Boş boş işler. Kim kimi seveceğini bilmiyorum. Allah'ın dostları sevilecek, düşmanlarına buğz edilecek. Bütün ayetler, hadisler, sohbetlerimiz bunu söylüyor. Bunu bilmeyecek ne var burada ya? Yani klavye kahramanlığı bilmem ne. Adam efendim, yok bedel ödemeye hazırım, şehit olacağım, şudur budur, manyak manyak paylaşımlar ya. Yapmayın etmeyin, hoca adamsınız. Medrese okumuşsunuz, fıkıh okumuşsunuz. Yazık size ya. Yazık size ya. İnsanlara faydalı ilimler verin ya. Faydalı ilimler, ne bedel ödeyeceğim, şehit olacağım bilmem ne. Ne bir atmasyon ya, tutmasyon işler ya. Böyle yazılar yazılır mı ya? Kitteki ayet koy bir tane, hadis-i şerif koy bir tane. Allah'ın dostlarının sevilmesi hakkında, düşmanlarına buğz edilmesi hakkında. Ayet paylaş, hadis paylaş. Ne kendini öne geçiriyorsunuz ya? Sizin derdiniz nefsiniz ya. Siz Allah için iş yapsanız ayet hadis paylaşıyorsunuz. Ne kahramanlığı yapıyorsunuz? Yani insanları meşgul ediyorlar. Millet de ona cevap, o ona bir cevap, o ona bir cevap. Ondan sonra haberlere çıkıyoruz. Yok Oda TV'ye, yok Telebir'e, yok şuraya, yok buraya. Düşman sevindirmek. Düşman sevindirmek, ehl-i sünnet düşmanlarını sevindirmek, selefileri sevindirmek. Selefi, Vehhabi, bize müşrik diyen, bize dinsiz diyen, bize kafir diyen, Mahmud Efendi'ye, Alaaddin Efendi'ye kafir diyen adamların ekmeğine yağ sürüyorsunuz, gemilerine bindiniz. Bakalım ne zaman ineceksiniz yani. Şu anda bu selefilerin ya çıkarttığı bir akım olarak telefonlar, melefonlar, İsmail Ağa şuraya buraya ettirdiler örgütlü bir şekilde birbirlerine. İsmail Ağa kafir dedikleri halde köye İsmail Ağa cemaatiymiş gibi bir şeyler ettiler yani. Biz bunları takip ettik yani. Çünkü birbirlerine attıkları şeylerden belli, tweetleri de görüyoruz. İsmail Ağa'yı arayın da şöyle de böyle edin de. Ya kardeşim, İsmail Ağa'nın merkezi bu oyunlara gelmez, gelmez. Ama ve lakin fıkıhçı geçinen, hoca geçinen, efendim, gençliğe bir şeyler anlatanlardan bazıları lüzumsuz, lüzumsuz. Ya bu şu anda bu işi kim kaşıyor? Eğer sen bunu selefilerin kaşıdığını anlamayacak kadar aptalsan, cahilsen, senden fıkıhçı olmaz. Çünkü fıkıh ince ilim demektir. Sana kalın ilim bile yok ya. Bunu selefiler yaptı bu yaykarayı. Ama şimdi işte bu internet ortamlarını demek istiyorum. Bu ortamlarla uğraşanların pek insanlara hayrı bereketi olmaz. Yapıyorsan ders yap. İbare oku, sohbet yap, Allah için sevmek, bu fillah, buzu fillah anlat. Allah'ın düşmanlarına buz edilmesi lazım, Allah'ın dostuna sevilmesi lazım, bunu konuş. Bunlar tamamı işi şahsileştirerek, nefsileştirerek, ona buna karşı imalarda bulunarak, müşahhaslaştırarak, İslam'da böyle bir şey yok. Dolayısıyla kendinizi muhafaza edin. Vakitleriniz altından değerli, muhafaza edin. Ömür sermayelerinizi zayi etmeyin. Faydalı ilimlerle meşgul olun. Ya dünyanıza yarayacak helal işlerle meşgul olun, ya ahiretinize yarayacak salih amellerle meşgul olun. Sakın bunu hemen hocaymış, hacıymış bilmem. Zaten böyle fuzuli adamları takip de etmeyin yani. Bunlar takip edilmez ki. Rüzgara göre tweet atma zorunluluğu hisseden adamlar. Böyle şey olur mu? Sen insanlara daimi, kalıcı bilgi vermen lazım. Ayet, hadisle beraber. Ayet, hadis yazana, okuyana kimse itiraz edemez. Ama ben bedel ödemeye hazırım, şehit olacağım, bilmem ne yapacağım. Sen iç savaş mı tahrik ediyorsun ya? Şehit nasıl olunur? Niye şehit olacağız biz bu memlekette şimdi? Efendim devlete düzene karşı çıkarak bilmem ne. Efendim devlete düzene karşı çıkarak şehit mi olunur ya? Fitne karıştıran murt olur ya. Murt ölür. Sen bu devlette askerimiz var, polisimiz var, güvenlik güçlerimiz var. Şu anda efendim sen devletin değer verdiği konulara karşı çıkacağım diyorsun. Ondan sonra bedel ödeme hazırım, şehit olacağım. Şehit ne? Niye oluyorsun şehit? Demek ki birine kendini öldürteceksin yani. Vatan müdafası olmadıktan sonra, bir şey olmadıktan sonra durup dururken şehit olma lafını bir fıkıhçı yapar mı ya? Fıkıh ilmiyle uğraşan, biz sana fetva soruyoruz. Sen burada fetva mercisin, makamısın. Sen nasıl insanlara bedel ödemek lazım, şehit olmaya hazırsın? Neye şehit oluyorsun şimdi burada? Türk Devleti'nin burada efendim kanunları var, yasakları var, koruma altına aldıkları var. Ondan sonra efendim serbest ettikleri var, bilmem ne. Bu devletin içinde yaşıyorsun. Kimden duydun gördün böyle bir şey ki bedel ödeyelim, şehit olalım bilmem ne. Bu kimden duydun? Hangi hocandan, hangi şeyhinden? Kimden duydun böyle bir tahrik şeyleri? Bu arkadaşlarla nasıl yola gideceğiz? Nasıl yola gidebiliriz yani? Bu iş nasıl sürdürülebilir? Çoluk çocuk hüdese avlesne süfâ ul ahlam. Yaşları küçük, akılları sefi. Yekûlün en kavli hayril beriyye. Konuştuklar zaman ayet hadis mahlukatın en hayırlısının sözlerini konuşurlar diyor hadis-i şerif. Bu harici fikrinden ne farkı var? Selefi fikrinden ne farkı var? Ya bunlar bu aynı adamlar değil mi ya? Zahire takılıp inil hükmü illâ lillâh, hüküm ancak Allah'a ettir bilmem ne. Hazreti Ali'yi de reddet, Hazreti Muhammed'i de reddet, sahabeyi de reddet. Böyle çıkmadı mı bu iş? Böyle şey olur mu? Bir fıkıhçı böyle zahire göre hüküm verilir mi ya? Ne getirir, ne götürür? Def-i mefsedet, celb-i maslahattan evladır. Mecelle kaideleri, efendim, fitne uykudadır uyandırana Allah lanet eder. İnsanların sevdiklerine sövmeyin. İnsanların sevdiklerine sövmeyin. Sonra onları Allah'a, peygambere sövdürürsünüz. Günaha düşersiniz. Allah'a, peygambere siz sövmüş olursunuz. Hadis bunlar. Hepsi ayet hadis. Şu okuduklarımın mealen hepsi ayet hadis. Tabii ya. Ana babanıza sövmeyin diyor. Ya Resulullah niye anama babama sövmeyin? La tesubbe valideyke. Nasıl anama babama sövmeyin? Buyurdu ki tesubbe valideyi fesubbe valideyke. Adamın ana babasına sebbedersen, hakaret edersen o da senin anana babana söver. Sen sövdürmüş olursun. Yani şimdi bütün bunlar ayetle, hadisle ortadayken şimdi burada fitne çıkartmanın el fitnetüne aimetüle anellâhüne kaza fitne uykudadır uyandıranı Allah lanet eylesin. Bedduasına çarpılmanın ne gereği var? Gevezeliğin ne gereği var? Fuzuliliğin ne gereği var? Bedel ödemekler, şehitliklerin laflarının ne manası var? Saçmalığın daniskası. Onun için boş işlerle uğraşmayalım. Mala yani uğraşmayalım. Kendimizi ön plana çıkartmaya uğraşmayalım. İnsanları kendi tweetlerimize meşgul etmeyelim. İlmi bir açıklama koyalım, bir ayet koyalım, bir hadis koyalım. Nefsani davranmayalım. Böyle olmaz ya. Bak öleceğiz gideceğiz. İnsanları meşgul ediyoruz ya. İnsanlara ilim vereceğimiz yerde insanların aklını karıştırıyoruz. Vaktini zayi ediyoruz. İnsanların vaktinden çalan, parasını çalandan beterdir ya. Bu olacak iş mi yani? Ondan sonra son nefesimiz birden gelecek. Efendim, nefsimizle meşgul olurken, kendimizi tanıtmaya uğraşırken, kendimizi ön plana çıkartma derdinde bulunurken, ölüm aniden gelirse sonumuz hayır olmaz. Akıbetimiz hasen olmaz yani, güzel olmaz. Allah senin niyetine bakıyor. Sen niye bunu konuşmayı yapıyorsun? Herkes konuştuğundan sorulacak. Benim her yaptığım konuşmanın altında ayetten, hadisten delilim var. Ayetten, hadisten delilim var. Senin var mı şimdi burada bana karşı bir şey atıyorsun ortaya? Benim demediğim bir alanda dolanıyorsun. Benim açıklama yapmadığım bir konuya olayı çekiyorsun. Neymiş Cübbeli'yi sevmeyin, beni sevin, onu dinlemeyin, beni dinleyin. O sapıttı, ben sapıtmadım. Ama benim dediğimle senin dediğin farklı. Benim dediğime reddiye yapmıyorsun ki. Başka bir konu konuşuyorsun. Hariçten konuya bir şey dahil ediyorsun. Hariçten. Hubbu fillah, buzu fillah. Ben hubbu fillah, buzu fillahla alakalı konuşmadım ki sen buna karşı konuşuyorsun. Ben hubb ile, muhabbetle ilgili bir şey konuşmadım ki. Buzla da ilgili bir şey konuşmadım ki. Benim konuştuğumun lafı alıyorsun, başka mecraya çekiyorsun, oradan milleti meşgul ediyorsun. Ama bu nefis için yapıyorsunuz kardeşim. Ben sizin biliyorum yaptığınız hareketlerin manalarını yani. Burada kimsenin imanını kurtarma derdinde değilsiniz. Herkesin bildiği bir konu bu yani. Burada kime ne gösteri yapıyorsunuz? Ama iyi olmaz. Ahirete gideceğiz. Her konuştuğumuzdan sonra, her tweetimizden, her yazımızdan mesul olacağız. Ne niyetle bunu yaptın? Bu konuşmayı ne niyetle yaptın? Alim de olsan, vaiz de olsan, hatip de olsan, fakih de olsan, yarın ahirette herkese yaptığı her konuşmanın işte tweet de aynıdır. Ne maksatla yaptın? Sen şimdi burada niyetini tahsis ettin mi? Maksatın düzgün mü senin? Bir kendini kontrol et. Yoksa bunu ahirette kontrol edecekler. Ben yaptığım her konuşmada niyetimi bilerek yapıyorum. Maksadımı belirleyerek yapıyorum. Fayda temini için yapıyorum. Ayet ve hadisleri mülahaza ederek yapıyorum. Sen yaptığın, yattığın tweetlerde derdin ne? Kimin imanını kurtarmışsın? Kaç kişiyi namaza başlatmışsın? Kaç kişiyi haramdan kurtarmışsın? Kaç kişiyi Selefi'den, IŞİD'den kurtarmışsın? Yani yaptığınız şeyde eseriniz ne yani? Buradan dolayı benim attığım bu tweetten, benim yaptığım bu konuşmadan dolayı şu kişinin itikadı düzeldi. Şu kişi namaza başladı. Şu kişi Efendi Hazretlerine sevgi, muhabbet hasıl etti. Allah dostlarını sevmeye başladı. Yani şimdi bu kıstas bu olmalı. Buna göre belirlenmeli insanların amelleri. Amellerinin neticeyle, neticeye bakacaksın. Meyveleri ne? Topladığın zaman acı mı tatlı mı? Benim gönlüm rahat. Aklım başımda, huzurum yerimde. Allah'a hesap vereceğim ben. Hiçbir şeyi kötü niyetle yapmıyorum. Kötü niyetle yapmadığım gibi kötü iş de yapmıyorum. Kötü, iyi niyetle kötü iş yapmıyorum yani. Yaptığım işlerin hepsinin istidlal ettiğim dayanaklarım var. Murat ettiğim manalarım var. Kastettiğim maksatlarım var. Sen burada ne yapıyorsun? Boşa kürek çekiyorsun. Rüzgara göre dümen çeviriyorsun. Yani mala yani diye bir şey var. İnsanları meşgul etmeyelim. Fuzul işler yapmayalım. Bütün gençleri, o yüzlerce binlerce gençleri manasız, maksatsız. Niyetleri anlat, doğruyu anlat. De ki burada maksat budur. Bunu doğru anlamak lazım. Burada muhabbetten, buğzdan bahsedilmiyor. Burada efendim fitne uyandırmamaktan bahsediliyor. Bu kelamda şerata muhalif bir durum yok. Bunu beklerken şu yaptıklarına bak ya. Bunu beklerken ben Mevla'ya havale ederim herkesin niyetini, maksadını. Mevla bilir. Herkesin niyetine göre Allah müstahakkıyla muamele eylesin. Niyetine göre. Ama sorgulamak şart. Yoksa önümüzde ahiret var. Yakın zamanda efendim gideceğiz yani. Sonumuz ne olacak? Bak Süfyan-ı Sevri sabaha kadar ağlıyordu. Dediler Efendi Hazretleri günahların da yok görünen manada günahlarında mı ağlıyorsun? Evladım dedi. Günahlar Allah'ın affı mağfiret denizinde efendim çöp kadar bir yer teşkil etmez. Hepsini bir anda affedebilir. Ben günahlarımdan korkmuyorum. Ya niye korkuyorum? Günah hafif. Ya sui hatime hafif hatime. Son nefesteki nasıl gideceğim Allah'ıma onun korkusundan ağlıyorum. Bir insan kendi son nefesinin derdine düşmeli ya. Medyatik olmak için mi be? Efendim heveslenmemeli yani burada. Mecburi olanlar vazife yapıyorlar. Efendi Hazretleri buyurmuş burada. Ahmet de bu iş için izin verdim. Televizyonlara, konuşmalara katılmak için. Ahmet'e izin verdim. Bu işi genişletmek istemiyorum. Bazıları izin istedi ondan. Bu işi genişletmek istemiyorum. Ahmet bu işi yapıyor, iyi de beceriyor. Biz burada mezunuz, icazetliyiz, izinliyiz. İzinli olduğumuz için vazifemiz icabı. Şeriata konuşuyorlar, tarikatın haline konuşuyorlar, ona konuşuyorlar, buna konuşuyorlar. Bir cevap vermek durumundayız. Selefi ve abi tehlikesi almış başını gitmiş. Efendim dünya kadar yuvalanmışlar her tarafta, yapılanmışlar. Çok büyük tehlike, barut gibi. Biz bunlarla uğraşırken bizimkiler de bizle uğraşıyor. Çekiyorlar aşağı. Onun için sonumuz ne olacağının endişesine düşersek daha muhakemeli, mukaseli iş yaparız. Ve niyetlerimizi tahsiye edersek ve niyetlerimizi gözden geçirirsek iyi olur. Bir nefis mi giriyor bize acaba? Birileri mi, ajanlar mı var etrafımızda acaba? Bizi gaza mı getiriyorlar acaba? Bunların hesabını yapmak lazım yani. İnsan korkacak. Neden? Efendim, günahlar affolur. Tevbe kapısı açık. Lakin günahlar gelip de son nefeste adamın üzerine çullanıp da imanını alırsa tehlike burada. Son nefeste imansız gitmesine sebep olursa. Sehl ibn Abdillah Tüsteri radıyallahu anh, Evliyaullah'ın reislerindendir. Çok büyük velidir. Öyle buyuruyor. Mana aleminde cennete girdim diyor. Yani rüyasında. Rüyalar haktır. Bir de Evliyaullah'ın rüyaları tabii Sehl ibn Abdillah Tüsteri. Bakın internetlere falan yazıyorsanız bak internetin böyle faydaları oldu ama kimdir, ne zaman yaşamıştır falan. Çok eski tabii. 1200 sene evvel. Evliyaullah'ın reislerinden. Efendim, çok büyük bir veliydi yani. Buyurur ki cennete girdim, 300 peygamber gördüm cennette. Rüyasını söylüyor. Ama onların rüyası tamamen yani tabii. Bizimkilere hiç benzemiyor. Cennete girdim, 300 nebi gördüm. Onlara sordum. Dünyada korktuğunuz şeyler içerisinde en çok korktuğunuz ve başınıza gelmesinden korktuğunuz şey neydi? Peygamberler de biliyorsa Allah korkusu zirve. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de en çok korkanınız benim buyuruyor. Etkâküm ve âlemeküm billâhine. Yani Allah'ı en iyi bileniniz de benim, en çok sakınanınız da benim. Zaten takva, haşyet, havf bunlar ilme tabidir. İnsan bildiği kadar korkar. Peygamberlerden çok Allah-u Teala'yı azabını, gazabını, ahireti kimse bilemez. Onun için en çok neden korkuyordunuz sordum. Buyurdular ki şu'l-hatimeti. Son nefesimizin kötü bitmesinden, imansız ölmemizden korktuğumuz kadar dünyada hiçbir şeyden korkmaz olduk. Korkmuyorduk. 300 peygamberi gördüm diyor. Peki peygamberler masum değil mi? Son nefeslerinde imansız ölme diye bir tehlikeleri yok. İmanla ölecekleri kesin, cennete girecekleri kesin. Yani bizim hiçbir şeyimiz kesin olmadığı halde nasıl biz efendim bu kadar rahat olabiliyoruz? Rahat konuşuyoruz, rahat yazıyoruz, rahat seyrediyoruz. Son nefesimiz ne olur ne biter ya. Bir akşam namazından sonra bir hıfz-ı iman kıl ya. Bir iki rekat sünnetinden sonra bir imanı muhafaza namazı kıl ya. Yazdık size. Kitaplarımızda. Beyan ettik dergilerimizde şurada. Hapishane mektuplarında da var. Yani iki rekat imanın kurtarma için bir namaz kıl, bir dua et ya. Sen imanına bozuk para kadar değer vermezsen son nefeste nasıl muhafaza edeceksin be kardeşim? Bu kadar rahatlık olur mu yani? Aşer radıyallahu anh'a ne buyurur? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hava değiştiği zaman, fırtına çıktığı zaman, kasırga estiği zaman Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hemen yüzü değişirdi, kalkardı. Hücresinde Allah'ın azabından korkarak zaten küçük odaları Hücre-i Saadet'te şöyle birkaç metre böyle bir o yana gider, bir bu yana gider, bir o yana gider, bir bu yana gider. Sallallahu aleyhi ve sellem ya. Kainatın efendisi, kainat hürmetine yaratmış. Allah'ın azabı mı geliyor acaba diye. Rüzgar esse korkar. Rüzgar esse. Bize fırtına olsa naklen yayın, canlı yayın seyrediyoruz ya. Ne yıldırımdan korkuyoruz, ne şimşekten korkuyoruz, ne doludan korkuyoruz, ne afattan korkuyoruz. Hiçbir şeyden rengimizin değiştiği var mı? Allah'ın azabından korktuğumuz, namaza koştuğumuz var mı? Kânû izfezi'û yefze'ûne ile salâ. Bütün peygamberler panik halinde, korku halinde namaza kaçarlar. Estaînû bis-sabr ve's-salâ. Sabırla namazla benden yardım isteyin buyuruyor. Hiç etkilenme var mı yani? Allah'ın azabı mı geliyor? Gazabı mı zuhur etti acaba, tecelli etti? Hiç. Onun için kainatın efendisinin şu Allah'ın azabından korkusuna bak. Bir de bizim şu gevşekliğimize, rahatlığımıza bak yani. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? مَا جَانِي جِبْرِيلُ قَطُّ اِلَّا وَيَرْعَدُ خَوْفًا مِنَ الْجَبَّارِ Cibril bana ne zaman vahiy getirse, ayet getirse, hadis getirse, hadisler de vahiydir biliyorsunuz, ayet gibi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdi. Hepsini Cibril aleyhisselam, Cebbar Teala'dan korkusuna böyle hurma dalı gibi, rüzgara tutulmuş ağaç dalı gibi tiril tiril titreyerek gelirdi bana Cibril. Ya melekler masum, günah yapmaları mümkün değil Kur'an çünkü. La yasunallah ma'amaram, isyan etmeyecekler, ayetle sabit artık. Cebrail aleyhisselam Allah'tan korusun böyle diyor. Neden? Allah'ın büyüklüğünü biliyor, bildiği kadar korkuyor. Bizim Allah'tan, Celle Celaluhu sıfatlarından, zatından, esmasından, azametinden, heybetinden, celalinden nasibimiz ne kadar kıt ki böyle rahat rahat dünyaya daldırmışık, ahireti terk etmişik. Yapmayalım. Kendimize acıyalım. Sonsuz hayat var önümüzde. Bu fani hayat tükenecek. Onun için günahlar terk edelim. Tevbeye mübaderet edelim, müsaraat edelim. Rabbimize inabe edelim, yönelelim. Allah'ımızla aramızı ıslah edelim, düzeltelim ve ölüme hazırlanalım. Ben bu kadar söyleyeyim bugün. Önümüzdekiler inşallah sesim daha düzelir. Biraz şimdi bütün ağzım her yerim kuru çünkü şeyden geliyorum. Boğazdaki iltihaptan geliyorum. Neticede önümüzdeki perşembe inşallah size Kutbuddin Yunusi Hazretleri'nden naklen öyle bir kıssa anlatacağım ki efendim Hristiyan olarak ölen bir büyük şeyhin, velinin kıssasını anlatacağım. Sebebi neydi? Niye imansız öldü? Niye tenassur etti, nastanileşti? Yine size çok önemli bir şey anlatacağım. İbn-i Hacer Eytemi'nin El-Fetâvel Hadîsiye kitabından. Bizim şeyhlerimizden Yusuf el-Hemedani Hazretleri, Evliyaullah'ın reisi. Abdülkadir Geylani'yi de o müjdelediği geleceğini, bütün hepsini yetiştiren o. Yusuf el-Hemedani. İmam-ı Gazali'lerin falan şeyhinin şeyhi. Bütün Evliyaullah'ın şeyhi. Yusuf el-Hemedani Hazretleri, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Hacegani tarikatının, Nakşibend tarikatının bütün pirlerinin şeyhi odur. Yusuf el-Hemedani. Onu ziyarete gittiler. Üç kişi onu ziyarete gitti. Efendim, bu da acayip bir şey. Ebu Said Abdullah İbni Ebi Asrun, Şafilerin imamı o zaman, sene 400'lerde, yani 1000 senelik iş hemen hemen bu. Ondan sonra Abdülkadir Geylani, ondan sonra bir de İbnü's Şakka denen bir kişi. Bu üçü, Abdülkadir Geylani genç, küçük. Bu üçü bizim şeyhimiz Yusuf el-Hemedani Hazretleri'ni ziyarete gitti. Bak orada ne oldu. Bir de onu anlatacağım. Haftaya bir sohbet çok ilginç. Evliyaullah'a itiraz edenlerin durumu, Allah dostlarına karşı gelenlerin son nefesteki iman tehlikesi ve ne hikmetli ilimler, imansız ölmeye sebebiyet veren meseleler. Evet. Kibir, efendim böyle sorgulama, yargılama şeklinde alimlere, velilere yanaşanların akıbeti. Kötü niyette yani yaklaşanların. Bu hususta İbn-i Hacer-i Heytemi ki İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kaynak verdiği kitapların müellifidir. Büyük Ehl-i Sünnet'in baş imamlarından, İbn-i Teymiye'nin ipliğini pazara çıkaranlardan. İbn-i Hacer-i Heytemi Hazretleri'nin kendi kitabından okuyacağım. Bir de İbn-i Ebi Hacele, zaten İbn-i Ebi Hacele, marka olacak. İbn-i Hacer Askalani'nin de kaynaklarındandır o. İkisinden son nefeste imansız ölen, Hristiyanlaşan iki alimin, çok büyük allame-i cihanın, şeyhin bu duruma neden düştükleri, neden imansız öldüklerine dair iki tane rivayet senediyle zaten diyor. Bu kıssa öyle bir şeydir ki diyor, senetleri muttasıldır ve ravileri sikadır diyor. Zaten ta şey bile efendim naklediyor yani. Ne diyorsun adını? İbnül Cevzi, en marka adam. El Muntazam isimli tarihi var. 15-20 cilt. El Muntazam. İbnül Cevzi bile naklediyor yani. O kadar mütevatir birbirinden nakledile gelmiş, tevarüs edilmiş ilimler. Allah Teala cümlemizi haftaya kadar da sıhhatle, afiyetle, ilimle, zikirle, ibadetle meşgul eylesin. Haftaya mübarek cuma gecesinde buluşmamızı müyesser eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerim, ben bir de Necatül Valideyn, anne babası, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, anne babası kurtuluşuyla ilgili kitap hazırlıyorum. İki cilt oldu, bir cilde sığdıramadım, çok şişti. Onun için birinci cildin firistini yapıyorum. Gece gündüz şu anda da onunla uğraşıyorum. Vakitlerim o için çok dar çünkü Mevlüt gecesi. İnşallah Mevlüt sohbeti yapacağım size. O sohbette, Kandil gecesi yapacağım sohbette de o kitabımız çıkmış olarak size arz etmemiz nasip olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adağımız var. Her mevlitte onun hakkında. Şimdi kıymetli anne babası hakkında o kadar memnun oluyor ki anne babasını, salavat okuyanlar, anne babasını sevenleri, anne babasının kurtulacak eser yazanlar hakkında ne zuhuratlar, ne mübeşşirat, meşayih, ulema naklediyor kitaplarında. Müstakimzade Hazretleri, Mektubat'ın mütercimi orada naklediyor. Birçok eserden de onlar var. Onun için inşallah istifade edeceğiz ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hoşnut ve razı edeceğiz. Allah bizi şefaatine nail edecek. Dahil edecek. Buyurun okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Nebiyyil ümmiyyil habibil alil kadril azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi sellem. Adede ve sehullullah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil habibil alil kadril azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. El Fatiha lima ahlika vel khatim lima sebeka. Nasırul hak bil hak vel hadi ila sıratika el müstakim. Ve miktarın azim adede mavşahu ilmullah. Bir de derginin sonunda Safer Ay ile ilgili de geçen sohbette yapamadığım için diyemedim. Ama sizlere sitelerde paylaştım. Sitelerimize de çok saldırılar oldu bu selefiler tarafından olsun. Sapıklar tarafından çok saldırılar olduğu için arada kesintiler oldu. Gece gündüz arkadaşlar uğraştılar. Size son çarşamba günü gece okunacaklar, gündüz yapılacaklar. Bunları ulaştırmaya çalıştık hakikaten. Düşmanlarımız çok. Zaten bu selefiler Türkiye'nin de dünyada baş belası, bütün Müslümanların baş belası. Bunlar tehlikeli insanlar. Maalesef sosyal medyada çok örgütlenmişler. Bizim Müslümanlar benle uğraşıyor, bizim Ehl-i Sünnet. Ama onlar da benle uğraşıyor. Dolayısıyla biz de tabii şey yapamıyoruz. Kendimizi savunacak vaktimiz kalmıyor. Bu itibarla sitelerimizden tabii takip edersiniz ama tabii geçen hafta sohbet olmayınca mecbur sizi teşvik edemedim, size beyan edemedim. Mücerrebat Senusi'den, İmam Senusi, akaid sahibi. Şimdi önümüzde 17 Ekim, bugün kaç Ekim? 15, kaç Ekim bugün? 15. Tamam, 17 Ekim Cumartesi, 18'in pazara bağlayan gece Rebiülevvel ayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu Mevlid-i Şerif ayı teşrif ediyor. Çok büyük ay. Çok büyük ay. Mevlid ayı. Yani bu bazı itibarlarla Ramazan'dan da her aydan eftal. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu ay o gelmese ne Ramazan gelecekti, ne Kadir gecesi bilince. Onun için pazara bağlayan gece namazı var. Akşam namazından sonra iki rekat kılınıyor. İşte her rekattan iki rekatta da Fatiha, üç kere İhlas okunuyor. Selamdan sonra 100 kere Salavat-ı Şerif okunuyor. Salavat burada yazılıyor. Sayfa 79. Allahum salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve barik üzerin bir rahmeti ya Rahman Rahim. 100 kere. Bunu mutlaka bu namazı kılalım. Mevlid ayını karşılayalım. Ondan sonra yine burada erkek çocuk sahibi olmak için İmam Sünnesi Mücerrebat'ta efendim İmam Sünnesi 600 senelik falan bir alimdir. Benim hatırladığım 800 senelerinde yaşamış. İmam Senusi'nin meşhur itikat kitabı var, daha birçok eserleri var. Hallame yani Ehl-i Sünnet'in büyüklerindendir İmam Senusi. İşte bu diyor, kim bir çocuğu olmasın isterse ondan sonra ne yapsın? Fas'ta Merakeş'te medfun bulunan ve Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin de şeyhlerinden olan Ebu'l Abbas Es-Sebti Hazretlerini ziyaret etsin. O zatı vesile kılarak isteği hususunda Allah-u Teala dua etsin. Şüphesiz o kişi böylece istediğine kavuşur. Allah'ın izniyle eşi en kısa zamanda hamile kalır. Bu mesele gözle görülerek tecrübe edilmiş, gözle görülerek tecrübe edilmiş, şaşılacak, taaccüp edilecek bir sırdır. Ebu'l-Abbas Sebti'nin menkıbeleri hakkında bir kitap var bende. Ebu Abbas Sebti öyle bir veliydi ki, düşün Muhyiddin İbni Arabi önüne gelene alim veli der mi? Koca İbni Arabi şaşırdı kaldı, onu ziyaret etti. Ebu Abbas Sebti Hazretleri'nin kabrini ziyareti. Bu hususta işte burada Senusi'den sayfa 55-56'da kaynak çıkılmış. Doğum kolaylığı için yazılan bir rivayet var. Efendim, doğum zor oluyorsa kolaylaşması için ne yapılacaktır? Doğum kolaylığı için hangi ayet-i kerimelerin yazılacağı, nasıl yapılacağı, ondan sonra bu ayet-i kerimelerin hangi surelerde geçtiği İmam Senusi Mücerrebat'ta bunu beyan ediyor. Bu rivayetin aslını İbn-i Ebi Şeybe, Buhari'nin de şeyhidir. Sahih kaynaklarda böyle bir şey yok deme. Var sahih kaynaklarda. İbn-i Ebi Şeybe, İbn-i Abbas radıyallahu anh'dan nakletmiştir. Sen İbn-i Ebi Şeybe'nin ne kitap olduğunu biliyor musun? Musannefe'li. Buhari'nin bile şeyhidir o. İmam Buhari ondan almış. İbn-i Ebi Şeybe'ne rakam 23.974, 12. cilt 59. sayfede bu İbn-i Abbas Hazretleri'ne bu şekilde doğum için yazdığı naklediliyor. Hurafe yok, uydurma yok, palavra yok. Her şey kaynaklı. Anladın mı sen? Bu usta tabii 71. Risalem var. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin hayatı, eserleri ve müjdeci rüyaları. Bu kitabın 344-346. sayfelerinde bu rivayetlerin metin ve tercümeleri ve bu hususta kaynak var mı diye soranlara fazla ilim orada vermiştim. Eskiden çıkan kitabın 344-346 sayfelere bakınız. Yine kolay doğum için ikinci bir madde de burada yazılmıştır. Bunların tatbiki size aittir. Allah Teala cümlenize, cümlemize hayırlı torunlar, artık bana hayırlı torunlar, size de hayırlı zürriyetler, hayırlı torunlar ihsan eylesin, nasip eylesin. Lale Gül dergisi bir dergiden öte kaç kitaba bedeldir. Her sayıda bunca ilimler mevcut ve mezkurtur. Şimdi vefat eden kardeşlerimizden, isimleri bize ulaşanlardan evvela şeye dua yapalım. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vahab. Elhamdülillah Rabbil Alim. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Ya Allah, ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Hakim, la ilahe illa ente ve la na'bud. İyyâke fa'fu annâ ve afinâ ve teqabbel minnâ inneke entes semî'ul alîm. Allahümme ez'alnâ nebiyyenâ Muhammedâ sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ya Erhamer Rahim, ya Erhamer Rahim, ya Erhamer Rahim. Kardeşlerimizden 70 bin kelime-i tevhid okuyanların canlarını cehennemden kurtarmak üzere fidye olmak için kendi ruhaniyetlerine gönderdikleri, kabirlerine gönderdikleri bu kelime-i tevhid hatematını, 70 bin kelime-i tevhid hatimlerini sahiplerinden, okuyanlardan, kadın, erkek, ben bilmiyorum kimlerdir, isimlerini de ben istemedim. Allah biliyor Celle Celaluhu, sen ya Rabbi şahitte amin diyen, daha sonra amin diyecek olan, izleyecek olanları da ilhak ederek her birerlerimizden fidyelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Rehin bağlarımızı çöz ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Kabre girdiğimizde, ilk gecemizde bu 70 bin kelime-i tevhidin hürmetine bizleri cehennemden azat eyle ya Rabbi. Kabir azabından halas eyle ya Rabbi. Allah'ım bu 70 bin kelime-i tevhidi bozmaktan, bozdurmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ölene kadar ya Rabbi. Bu tevhidi bozacak şirklerden ya Rabbi, kebair günahlardan, amellerimizi hapt ettirecek, sevaplarımızı iptal ettirecek, her türlü fenalıktan, kötü itikadlardan cümlemizi muhafaza eyle. Amin Allah'ım, amin Allah'ım, amin Allah'ım, salli ala Ayşe Muslu adında bir hanım kardeşimiz, ben tanımıyorum, kendisine teşekkür ederim. O da 70 bin kelime-i tevhid benim azaptan kurtulmam niyetine okumuş, hediye etmiş. Ya Rabbi onu da hediyesini kabul eyle. Sen fazl-ı keremine ona da kat katından beraatlerini, fidyelerini, cehennemden kurtuluşlarını, azatlarını ihsan eyle. Diğer bütün kardeşlerimiz de bu dualara ilhak eyle. Bize de ölmeden 70 bin kelime-i tevhid hatimleri kendimiz için okumak nasip eyle. Aleyhi ve sellem. Vefat eden Ahmet, Mustafa, Kemal, Mehmet, Fethi, Abdullah, Sadık, Hüseyin, Nurettin, Erol, Muhammed, Murat, Hayriye, Şifa Hatun, Hatice, Ulviye, Yasemin, Özbiye, Ayşe, Müzeyyen, Emine. Allah'ım isimleri, cisimleri, halleri, kabirleri, kabirdeki halleri, azapları mı var, rahatta mı var? Sana ayandır, sana izah lüzum yoktur, kurban olduğum Allah'ım bu kardeşlerimizin. İçin aileleri bizden dua istemişler. Allah'ım sen bu kadar amin diyenlerin ümmetine cuma gecesi bereketine hepsini affeyle, mağfiret eyle, lütfunla muamele eyle, seyyiatları mahveyle, hasenata tebdil eyle. Azabı olan varsa şu cuma gecesi hürmetine azabını kaldırıp bir daha da yad etme. Ya Rabbi, ve hayrun nasirin ve hayrun ruhleri cumhurun eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed. abduhu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma şa'ahu ilmuh. Allah, Allah, Allah, hediyelerimizi bizden kabul eyle. İsmi zikredilenleri, ervahine vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar. Amin Allahümme, amin Allahümme, amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vahhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك الدرجات العلى يوم القيامة الله نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخيرات الحياة والموت وعلى آله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب آمين آمين آمين لا شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشكلة واتنا أموات المسلمين وأموات فأموات السامعين والداعين والمؤمنين الفاتحة اللهم صلى الله عليه وسلم